Și Iorguianu și ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bun găsit la jurnalul de prânz! Grevă de 5 săptămâni la Electrolux, Satu Mare, oamenii donează sânge și au cerut suspendarea ratelor. Ei au lucrat o singură zi, luna martie, și au primit 60 de lei, 70 de lei pe luna martie, salariu. Dispar sau nu păcănelele din orașul Voluntari? Locuitorii sunt chemați la un referendum local pe 26 mai. Nu sunt de acord cu păcănelele. Așa se distruge tineretul. Bagă lumea banii toți la aparate. Și n-are rost. Amanetat case, amanetat tot. N-are rost. La păcănele. Sigur. E ziua păcălelilor. Teoretic, astăzi nimeni nu are voie să se supere. Sute de telespectatori au sunat în redacție întrebând cum ar putea obține și ei un copac de spaghetti pe care să-l planteze în curte. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Vreme caldă și cer senin în general, doar în nordul țării vremea se va răci după amiaza și seara, izolat va ploua slab în jumătatea de est a țării și la munte. Vântul devine azi mai puternic, mai ales în est, sud-est și pe crestele montane. Temperaturile maxime ajung la 9 grade în nordul Moldovei și 25 de grade în Oltenia și Muntenia. Și în București, vreme caldă, cer variabil, vânt mai puternic după amiaza și spre seară. Maxima va fi de 23 de grade în capitală. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Începem cu o informație de ultim moment. Incident la școala din localitatea Lenoheim, județul Timiș. Un adolescent de 15 ani este în stare gravă după ce a sărit pe geam de la etajul al doilea. Elevul a fost dus la spital cu fracturi la ambele picioare, transmite Dan Turcu. Incidentul s-a produs în pauza mare de la ora 10. Tânărul este considerat ca fiind un elev cu probleme în școală și repetă clasa 8-a. În pauză a vrut să fumeze și să iasă din școală. Pentru că i s-a interzis, a început să se certe cu profesorii. Conducerea școlii l-a chemat pe tatăl puștiului pentru a vorbi cu el. Până să vină însă părinții copilului, acesta a profitat că s-a sunat de ieșire și a fugit la etajul al doilea al clădirii școlii, unde sunt doar laboratoare. A găsit ușa deschisă de la laboratorul de informatică. A intrat în clasă, a deschis un geam și a vrut să coboare în curte pentru a ieși mai departe la fumat. Cel mai probabil a alunecat și a căzut în gol. Un echipaj de ambulanțe l-a preluat și transportat la Spitalul de Copii din Timișoara, unde a fost supus unei verificări medicale amănunțite, pentru a se vedea dacă nu are și alte leziuni. În urmă cu câteva săptămâni, copilul ar fi căzut dintr-un copac în care se urcase pentru a-și impresiona colegii. Inspectoratul școlar a deschis o anchetă în acest caz. La Timișoara, Dan Turcu, Europa FM. Continuăm jurnalul. Nota 1 la simularea examenului de bacalaureat și un protest inedit pe foaia de examen. O elevă de 17 ani din Satu Mare nu a rezolvat subiectele, ci a analizat în 6 pagini sistemul de educație din România. Așa cum părinții noștri ies în stradă pentru abrogarea ordonanțelor de urgență, și noi am căutat o modalitate de a ne face auziți, scrie eleva care cere Ministerului Educației să înceteze experimentele din învățământ. Andreea Varga a precizat la Europa FM care este de fapt mesajul ei pentru Ministerul Educației. Această reformă a învățământului pe care doresc să o facă este o idee bună, însă ar trebui să o facă puțin mai gândită, să nu mai fie modificări peste noapte. Ideile pe care le împrumută din alte țări, poate nu toate se pliază pe actualul nostru sistem de învățământ. Mi se pare că nu se pliază pe nevoile elevilor și pe nevoile noastre ca și oameni. Ajungem la vârsta de 18 ani, ieșim de pe băncile liceului și nu știm încotro să ne îndreptăm, pentru că gândirea noastră critică și valorile noastre nu sunt cultivate. Ar trebui adaptate puțin toate lucrurile care se întâmplă acum la ceea ce fac elevii. Ideea aceea de manuale electronice și de toate lucrurile care folosesc tehnologia, pentru generația noastră se folosește de tehnologie extrem de mult. Pe ultima foaie apare cu roșu una din observațiile corectorilor. Foarte bine argumentat și concis. Între timp, specialiștii privesc cu optimism unele modificări propuse de ministrul Ecaterina Andronescu la actuala lege a educației. Printre acestea, învățătorii să poată sta alături de copii până la finalul clasei a 6-a, iar profesorii să intre treptat în programul elevilor. Consultantul educațional Oana Moraru. Împărțirea așa cum arată acum pe hârtie sună mai logic, pentru că pare să respecte pragurile de dezvoltare psihologică a copiilor. E un prag la sfârșitul viitoarei clase a 3-a, e un prag de dezvoltare la sfârșitul clasei a 6-a. Din punct de vedere al psihologilor, al maturizării copiilor, de relaționare cu profesori diverși la clasă. Sigur că există și un calcul legat de numărul copiilor care intră acum în școli. E clar că sunt din ce în ce mai puțin copii, că a scăzut natalitatea, că trebuie să asigurăm catedrele învățătoarelor, ale profesorilor. În schimb, Daniela Vișoianu, președinta Coaliției pentru Educație, critică dur propunerea ca biserica să primească un rol sporit în procesul de învățare. Deși acum școala de stat din România este una laică, iar religia este materie opțională. Biserica pare angajată într-o campanie aproape militară de ocupare a spațiului vital. Practic, România trebuie să aleagă între blocarea proiectului de dezvoltare și internaționalizare sau extindere, aducere de străini în muncă în România. Din păcate, demografia și natalitatea, cu toate eforturile lor, nu-i ajută. Iar să fie în relație cu mințile tinere ale copiilor este alegerea de dezvoltare a bisericii și a unei părți a României. Habonicia religioasă corelează cu sărăcia. Mergem acum la fabrica Electrolux din Satu Mare, unde cei peste 400 de angajați au intrat în cea de-a 5-a săptămână de grevă. Cer creșterea salariilor cu 2 lei pe oră, dar nu au primit niciun răspuns până acum de la conducerea companiei. Pentru că nu mai au bani, oamenii au început să doneze sânge, alții au cerut suspendarea plății ratelor la creditele pe care le au. Greviștii au primit în martie un salariu de 70 de lei, spune la Europa FM președintele sindicatului Cartel Alfa Satu Mare, Sorin Faur. Și acum fiecare, bineînțeles, că încearcă să vadă cum poate să reziste, pentru că ei consideră că au dreptate în cererile lor și eu consider la fel, pentru că nu se poate trăi cu salariul pe care ne-l dă Electroluxul și acum e o chestie de înfometare. Compania multinațională provoacă pe chestia asta merge, adică încearcă să vadă cât rezistă oamenii fără salariu. Dar oamenii nu se lasă, adică oamenii sunt foarte demni și ei au zis dacă au intrat în chestia asta și mai ales că sunt foarte supărați pe conducerea fabricii actuală a României, nu a Electrolux-ului neapărat, și pe cei care au rămas în fabrică, ei înapoi nu se duc așa cu capul plecat după ce au stat o lună în grevă, deci n-au cum. La sfârșitul săptămânii trecute, conducerea Electrolux s-a întâlnit cu ministrul muncii Marius Budăi. Acum angajații așteaptă să fie chemați la negocieri pentru deblocarea situației. Eliminarea indicelui ROBOR nu va ieftini creditele, atrag atenția specialiștii în domeniul serviciilor financiar-bancare. Președintele Asociației Credere pentru Informarea, Consilierea și Educarea Consumatorilor, Dorin Tănase, explică la Europa FM. Din punctul nostru de vedere, formula de calcul ultima, chiar dacă este mai transparentă, să spunem așa, în fapt nu va conduce la o scădere a ratelor românilor, pentru că din punctul nostru de vedere băncile vor sesiza oportunitatea de a crește marja de dobândă care intră în componența dobânzii variabile. La sfârșitul săptămânii trecute, guvernul a decis să schimbe regulile la calcularea dobânzii variabile pentru creditele în lei. Pentru creditele care se vor acorda de la începutul lunii mai, indicele ROBOR va fi înlocuit cu o nouă formulă de calcul. Locuitorii din Voluntari, județul Ilfov, ar putea primi 3 buletine de vot pe 26 mai, unul pentru europarlamentare, unul pentru referendumul pe justiție și unul pentru interzicerea jocurilor de noroc în oraș. Mihai Bucureșteanu a încercat să afle dacă oamenii din Voluntari vor sau nu să scape de păcănele. Cunoscutele păcănele ar putea dispărea din orașul Voluntari. Asta, bineînțeles, dacă locuitorii vor răspunde cu da la întrebarea: sunteți de acord cu interzicerea jocurilor de noroc în orașul Voluntari? Am stat de vorbă cu câțiva dintre locuitorii orașului care în mare parte sunt de acord cu ideea primarului Pandele. Când îi dea autorizație și pe urmă de lemn coace, ce suntem noi aici? Bagă lumea banii toți la aparate și n-are rost. A manetat case, a manetat tot. N-are la rost. Păcănele. Sigur. Nu sunt de acord cu păcănele. Așa se distruge tineretul. E un subiect care nu mă interesează. Fiecare face ce vrea. Vizibil supărat că nu mai câștigă nimic în ultima perioadă la păcănele, un domn nu vrea desființarea lor, ci verificarea la sânge. Să le controleze, să vadă când la sută să dă, cât ia patronii ăștia că s-a făcut cumva mulți. Dar să nu le închidă, dar să există un control asupra lor. Un control asupra lor, să dea și afară, să și ia și ei, dar să dea, că ei nu mai dă roție și nu câștigă nimeni. Primarul Pandele așteaptă acum un răspuns de la Ministerul de Interne dacă poate organiza sau nu referendumul. Între timp, un consilier municipal din capitală, oraș condus de soția domnului Pandele, Gabriela Firea, vrea să mute sălile cu jocuri de noroc la periferia Bucureștiului, zona în care se află și orașul Voluntari. Mulțumim, Mihai. Se redeschide Transbucegi, drumul județean care face legătura cu zona montană Padina Peștera. Drumul a fost închis toată iarna din cauza riscului de avalanșe. Se poate relua circulația pe Transbucegi, însă numai până în zona cabanei Dichiu, nu și spre Piatra Arsă, unde stratul de zăpadă e în continuare consistent. Așa spun polițiștii de la Poliția Rutieră și reprezentanții Consiliului Județean Dâmbovița. Declarația a fost făcută de comisarul șef al poliției, Sorin Păun, care mai spune că cealaltă variantă de acces către zona Padina, pe drumul județean 714, nu a avut avizul Poliției Rutiere nici până acum pentru a fi deschis, iar șoferii au circulat pe răspunderea Consiliului Județean Dâmbovița, care e și administratorul drumului. drumului. De la Târgoviște, Mihaela Badea, Europa FM. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Japonia a anunțat numele noii ere imperiale care va începe la 1 mai, când pe tron va urca prințul Naruhito, al cărui tată, împăratul Akihito, urmează să abdice pe 30 aprilie din cauza vârstei înaintate. Și noua eră se va numi Reiwa și se unifică, potrivit premierului Shinzo Abe, comuniunea spirituală a japonezilor pentru a dezvolta cultura țării, explică Laura Dori. Actuala eră imperială japoneză se numește Heisei, care înseamnă atingerea păcii. A început pe 8 ianuarie 1989 în urma morții împăratului Hirohito, tatălui Akihito. În Japonia modernă, numele erelor se referă la domnia unui împărat și este de mare interes public, întrucât este utilizat pe larg în calendare, ziare, documente oficiale și diferite acte, inclusiv permise de conducere. Deși folosește în mod curent și calendarul gregorian, Japonia este singura țară din lume care utilizează acest sistem originar din China. La Galați, astăzi, de 1 aprilie, se sărbătorește Ziua Politicianului. Evenimentul organizat de Societatea Jurnaliștilor Dunărea de Jos este marcat printr-o expoziție de materiale electorale din 1990 până în prezent. Toți participanții vor fi serviți cu gogoși calde, transmite Emanuela Turcu. Vizitatorii vor putea vedea zeci de afișe electorale, banere, pliante cu promisiuni electorale, fluturași cu programe și mesaje electorale, căni, pixuri, găleți, sacoșe, scrumiere, brichete, tricouri, veste, șepci și multe alte materiale de propagandă electorală care au ajuns la alegători din 1990 și până acum. Organizatorul expoziției, Societatea Jurnaliștilor Dunărea de Jos, precizează că a ales să sărbătorească Ziua Politicianului pentru că acesta este cel care influențează decisiv viețile tuturor și mersul comunităților prin deciziile pe care le ia în exercitarea unei funcții publice. Ziua Politicianului nu se marchează întâmplător pe 1 aprilie, Ziua Mondială a Păcălărilor fiind cel mai bun prilej de a măsura sinceritatea și onestitatea oamenilor politici, dar și naivitatea alegătorilor care, la fiecare scrutin, se lasă păcăliți de promisiunile candidaților. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Evident, pentru cei puși pe șotii, 1 aprilie este ocazia perfectă să-și arate măsura talentului. Despre farsele care au făcut istorie de Ziua Păcălărilor ne vorbește acum Sonia Teodoriu. În 1957, postul de televiziune britanic BBC a difuzat un reportaj detaliat despre recolta foarte bună de spaghetti din livezile de arbor de spaghetti din Elveția. Reportajul a avut un succes uriaș, sute de telespectatori au sunat în redacție întrebând cum ar putea obține și ei un copac de spaghetti pe care să-l planteze în curte. Nici suedezii nu sunt mai prejos când vine vorba de farse. În 1962, la postul național de televiziune suedez, doi fizicieni au explicat audienței cum își pot face singuri televizoare în culori, dacă întind un ciorap de damă de nailon peste ecran. Ei au descris în termeni științifici cum are loc refracția luminii în fibrele de nailon. În 1998, într-un jurnal științific din statul american Alabama, a apărut un articol în care se relata că Parlamentul urmează să redefinească valoarea numărului pi, la cererea bisericii. Parlamentul local a fost inundat de telefoane furioase ale alegătorilor care au cerut deputaților să-l lase pe Pi în pace. Sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! FCSB a învins-o spectaculos pe Universitatea Craiova, 3-2, în derbiul etapei a 3-a din play-off-ul Ligii 1. Hora a deschis scorul încă din minutul 8. Banco a egalat din penalti la jumătatea reprizei, Mania a readus pe roșialbaștri în avantaj, însă la pauză a fost 2-2, a înscris și Cicâldău. Arbitrul Ovidiu Hațegan a anulat inexplicabil un gol marcat de roșialbaștri în minutul 55 prin Benzar, la mai bine de 30 de secunde după ce indicase centrul terenului. Faza a generat o mulțime de discuții după meci și reluările au arătat că golul a fost valabil. Noiere a marcat pentru victorie în minutul 71 după o cursă spectaculoasă a lui Junior Moraes, cel care a pasat decisiv și la prima reușită a echipei sale. Amintim, ultima întâlnire din sezonul regulat s-a încheiat cu același scor 3-2. FCSB este acum la 5 puncte de liderul CFR Cluj, în timp ce Universitatea Craiova s-a îndepărtat la 7 puncte. Roger Federer a câștigat turneul de la Miami. Elvețianul de 37 de ani a avut nevoie doar de o oră și 3 minute pentru a-l învinge în finală pe deținătorul trofeului, americanul John Isner. serviciul distrugător nu l-a mai ajutat pe uriașul de 2,08 m, care a luat un singur game în primul set, scor final 6-1-6-4. Federer este la al 101-lea trofeu al carierei. Amintim, turneul feminin de la Miami a fost câștigat de australianca Ashley Barty, care a intrat în premier în top 10-ul WTA pe poziția a 9-a. Simona Halep este începând de astăzi pe locul 2 mondial, la 239 de puncte distanță de lidera Naomi Osaka. Mercedes a început în forță și noul sezon de Formula 1 după ce a câștigat ultimele 5 ediții.